nu wil ik nog even mosje met jullie. Wil je iemand mosje? Nog één keer, give it up a zero! Hey, Poppy Cassie! We'll be right back. Voorgesteld. Dat is Teun. Even applaus voor Teun. Een goede drum. Huh? Ja, ik heb jou voorgesteld. Oh, wij zijn Daddy and Shay. We hebben komend jaar ons eerste album komt uit. Je kan ons al checken op Spotify. Je kan een cd'tje kopen, maar dan wel via de zwarte markt, want we hebben niks officieel uitgebracht. Maar volgend jaar komt ons nieuwe album, The Dutch Disease. En deze nummers staan er ook allemaal op. Dus ga het vooral checken. Dus blijf vooral kletsen. Blijf vooral kletsen. Voor het laatste nummer kom even een beetje naar voren. Het is een danstune. Why a song? Why is everyone looking at me like I twist my fucking pants? I'm just about to ask this pretty girl for a dance. Back to the bathroom, check on the meter belt. When I came out of the ladies' room, there was nothing to the room. Dit doen en dan ja. Ja, doe maar allemaal mee. Wow. niets meer.